أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bu akşam dersimiz Kıyamet Suresi'nde. Kur'an-ı Kerim'in 75. suresi. Bu sure Mekke'de inmiş ve 40 ayetten ibaret. Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. La uksimu biha bi yevmil kıyame. Hayır. Kıyamet gününe, kalkış gününe yemin ederim. Kalkış günü pek önemli bir gündür. Ve la uksimu bin nefsil levvame. Kendini ayıplayıp duran nefse de yemin ederim. Yaptığı yanlışlardan dolayı kendini ayıplayan kişi de önemli bir kişidir. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهِ İnsan ne hesap ediyor? Ne düşünüyor? Onun kemiklerini tekrar bir araya getirmeyecek miyiz? Bela elbette getireceğiz. Kadirin ala en nusavviye benane. Onun parmaklarını da eski seviyeye getirmeye kadiriz. Şimdi yeniden dirilme söz konusu olduğu zaman insanlar sanki bir rüya gibi düşünürler. Hep Müslümanlar da sorar. Yani vücudumuz tekrar olacak mı diye. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Minha halaknakum. Sizi topraktan yarattık. Ve fiha nu'idukum. Sizi toprağın içine tekrar iade edeceğiz. Yani yeniden vücudunuz toprak olacak. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى Bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız. Dolayısıyla yeniden topraktan yaratılacağız. Etten kemikten oluşan, aynen bugünkü vücuda benzer bir vücuda sahip olacağız. Mekkeli müşrikleri de en çok meşgul eden bu soruymuş. İnsanlar ölüyor, etik çürüyor, kemik çürüyor. Siz diyorsunuz ki bunlara yeniden can verilecek. Olur mu öyle şey? Allah-u Teala diyor ki, hayır, sizin dediğiniz gibi değil. Parmaklarınızı bile eski şekle getireceğiz. Parmak son derece önemli. Parmak izi var. Herkesin parmak izinde kendi kodları yüklü. Kendi imzamız var. Dikkat ederseniz şimdi yeni kilitler icat edildi. Anahtar yerine insanların parmak izi kullanılıyor. Çünkü sizin parmak iziniz bir başka insanda yok. parmak izleriniz bile eski şekline getirilecektir. Dolayısıyla yarın suç aletleri karşıya çıkarıldığı zaman ben bu suçu işlemedim derseniz parmak iziniz onu söyler. Bu adam bunu işledi diye. Yani kısacası yeniden dirilişimiz yine etten kemikten oluşan, yiyen içen, uyuyan dinlenen bir vücuda sahip olacağız. Ama farkı hastalanmayacak, ihtiyarlamayacak ve ölmeyecek. O vasıfta bir vücut. Zaten ebedi hayat için de bu zorunlu. Şimdi şu anda bu dünyadaki vücutta ebedi bir hayat yaşamaya hanginiz istersiniz? Birkaç sene içerisinde ihtiyarlıyorsunuz. Hastalanıyorsunuz. Kemikleriniz zayıflıyor. Önünüze sevdiğiniz bir yemek geliyor, fazla yemeyeyim diyorsunuz, şişmanlarım. Yok birisi diyor benim kolesterolüm var, birisi diyor benim şuyum var, buyum var. Böyle bu vücutla ebedi nasıl yaşarsınız? O zaman ebedi hayata uygun bir vücuda sahip olmak için ölüm kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرْ atladım. بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْتُرَ اَمَامَهُ Hayır. İnsanoğlu önünde yani hemen günah işlemek ister. Yani önünde biri günah olsun, biri sevap olsun. İkisinden hangisini tercih etmesi gerekirse günahı tercih eder. Sevabı geriye bırakır. Nasıl olsa ilerisinde yaparız der. Herkes gelecek için çok umutlu olur. İşte şu işim olsun, şu ibadeti yapacağım, bu işim olsun, şu günahı bırakacağım der. Halbuki akıllı bir insan eline geçen ilk fırsatı sevap için kullanır. Çünkü bir daha fırsat olmayabilir. Belki o an kendisinin bu dünyada yaşadığı son an da olabilir. Dolayısıyla elindeki bütün imkanları, bütün fırsatları doğru şeyler için kullanması lazım. Ama öyle değil. İnsanlar hep şunu falan üzerine yüklüyor, bunu bunun üzerine yüklüyor, onu onun üzerine yüklüyor. Bakarsınız ki din işlerini bir kısım hocalara yükler. O hocalar, bazı hocalar zaten garanti verirler, sen tamam, senin için tamamdır der. Ondan sonra bir kısımda dünya işlerini birisinin sırtına yüklemeye çalışır. Arada kendisi de keyfinde, eğlencesinde dolaşmak ister. Böyle bir şey yok. Onun için ele geçen bütün fırsatları doğru şeyler için kullanmak lazım. يَسْأَلُوا اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Sorar. Kıyamet günü ne zamanmış? Yeniden dirilecekmişiz, kalkacakmışız. Aslında her insan böyle bir günde olması gerektiğini pekala bilir. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ Kıyamet gününü saldırgan ve günahkarlardan başka hiç kimse yalanlamaz. Çünkü saldırgandır, günahkardır, kendisinin ne adam olduğunu gayet iyi bilir. Yeniden dirilme olacaksa benim halim ne olur diye üzülür. Ondan dolayı inkar edip kurtulmaya çalışır. Ya bu ses iyi mi? Ha iyi. Peki. Burada biraz yankı yapıyor da. Ha tamam, orası iyi olsun, burası önemli değil. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرْ Göz çakmak çakmak açıldığı zaman Yani insan yeniden dirildiği zaman artık her şeyi görecek. Bütün gerçekler ortaya çıkacak. لَقَدْ كُنْتَ مِنْ غَفْلَةٍ عَنْهَا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ Kaf suresinde miydi? Sen bu konuda bir gaflet içerisindeydin. Kaf 22. Evet. Kaf suresi 22. ayet. 507. sayfa. Kaçıncı ayet dedi? 22. Sen 506. sayfa dedin. 520. Ha, 520. Ha, tamam. 520'ymiş. Baktım orada yok. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا Hani burada zaten biraz daha detaylı anlatıyor. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعْهَا saikun ve şehit. Her insan kendisi beraberinde bir saik, bir de şehit. Yani iki tane melek bu dünyada bizimle görevli. Onlardan birisi mahşer yerini gösterecek şekilde yol gösteriyor. Şuradan gidecek diye. Öbürü de bu dünyadaki bütün defterleri yanına almış ve bizi mahşer yerine götürüyor. Diyecek ki لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا Sen bugünden dolayı bir gaflet içerisindeydin. Yani böyle bir günün geleceğini beklemiyordun. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ Bugün senin örtünü açtık. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٌ Bugün gözün keskindir. Her şey açıldı, ortaya çıktı. Her şey ortaya çıkınca adamın gözü çakmak çakmak oluyor. Böyle yıldırım gibi bakışlar yapıyor. Bir oraya, bir buraya, bir oraya. Şaşkın. Geriye dönme imkanı yok. Ne halde olduğu bütünüyle ortaya çıkmış. Tam bir şaşkınlık yaşıyor. Ve hasefel kamer ayda tutulmuş. Belki bu bir mecaz da olabilir. Yani inşak kal kamar, her şey ortaya çıktı. Şimdi Abdurrahman Hoca bana bakacak tabii. Seni de dinleyeceğiz. Sabırlı ol. Şimdi bunu şunun için söyledim. Kamerin yarılması mucizesi diye Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet var. O konuda öteden beri yapılan tartışmalar var, yarıldı mı, yarılmadı mı diye. Epey zamandır Abdurrahman Hoca onunla meşgul oluyor da. İnşakkal kamar, her şeyin ortaya çıkması manasına geliyor. Hasefel kamar da artık her şey bitti. Bundan sonra yapılacak bir şey yok. Ve cumi'aşşemsü vel kamar, ay ile güneş bir araya getirilmiş. Ne demek ayla güneşin bir araya getirilmesi? Şimdi ay, güneşle dünyanın arasına girdiği zaman ne oluyor? Güneş tutulmaz. Yani güneşin ışığı gelmiyor bize. İşte o gün de güneşin ışığı yok. Çünkü ayet-i kerimede اِذَشَّمْسُ كُوْوِرَتْ diyor. Güneşin üzeri bir kabuk bağlatıldığı zaman. Aynen bir kömür yanar da üzeri küllenir, içerisindeki ateşi göremezsiniz. Güneş de bir gün o şekle gelecektir. Ay ile güneş aynı hizaya gelmiş olacak. Dolayısıyla güneşin ışığı bulunduğumuz yere gelmeyecektir. Zaten o üzerini kabuk da bağlamış. Bir de bu ayet-i kerimeyi birçokları şu şekilde yorumluyor. Hani ay tutulması olduğu zaman dünyanın birçok yerinde depremler oluyor. Ayetin devamı da bunu hissettiriyor doğrusu. Ay ile güneş bir araya geldi. Yani güneş tutuldu. Az önce ay tutulması dedim, yanlış oldu. Güneş tutuldu. يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرْ O gün insan der ki, bugün nereye kaçalım? İşte bundan hareket de bu güneş tutulmasının depreme sebep olduğunu düşünürler bazı kimseler. Yani öyle olmasına bir mani yok, olabilir. O bizim ihtisasımız dışındaki bir hadise. Ama bu ayet-i kerimede asıl anlatılan o değil, asıl anlatılan ahiretteki durumdur. يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ O yeniden kalkış gününde insan o gün diyecek, nereye kaçalım? Nasıl kaçıp kurtulacağız? Kaçıp kurtulma imkanı yok ki. Ömür boyu seninle beraber olan melekler senin karşına artık bir kişi olarak çıkmış. Birisi defterlerini tutuyor, birisi yol gösteriyor. Tıpkı İhzarlı olarak mahkemeye çıkarılan kişi gibi. Yanında iki tane jandarma var. Alıp götürüyorlar. Hadi kaç, kaçabilirsin. Sonra nereye kaçacaksın? Şurada bir tane bina yok ki arkasına saklanasın. Bunların tamamı yıkılmış. Yeryüzü dümdüz hale gelmiş. Nereye kaçacaksın? Kella la vezer. Hayır. Bugün önüne siper olacak bir şey yok. Yani gidip de şu taşın arkasında saklanayım da diyemezsin. Taş yok. Şu ağacın arkasına geçeyim, o da yok. Bugün sana siper olacak, seni saklayacak hiçbir şey yok. İlâ rabbike yevmeizinil mustakar. Bugün varıp durulacak yer Rabbinin gösterdiği yerdir. Mahşer yeri. Başka bir yere gidemezsin. Gidip duracağın yer orasıdır. Orada da hesap vereceksin. Yunebbe'ul insanu yevmeizin bimâ kaddeme ve ahhar. O gün insana haber verilecek. Gel bakalım. İşte şunlar senin hayat boyu yaptıkların ve yapmadıklarındır. Şunları yapmıştın. Şunları da daha sonra yaparım diye geriye bırakmıştın. İnsanın daha sonra yaparım diye geriye bıraktıkları genellikle iyiliklerdir. Günah hemen öne alır. Bir daha fırsat bulamam, ne mi lazım şu günahı bir işleyeyim dedir. Ama sevapları genellikle geriye bırakır. Hani defterine baktığı zaman diyecek ki مَا لِهَذَا الْكِتَابِ Şu deftere de bakın, buna ne oluyor, bu ne biçim bir defterdir? لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا Ne küçük bırakmış ne büyük. Hepsini işine almış. Ya bu da yazılır mı? Şunu bile yazmış. Aa baksana bu da yazılıymış. Allah Allah, ya şunu yazmasaydı keşke. Her şey var. Her şey var. Sevabı da, günahı da, her şey de var. Yaptığında yazmış, yapmayıp geriye bıraktığında yazmış. Şunu da sonra yaparım demiş, onu da yazmış. Zaten ayette geçiyor ya, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ Az önceki ayet hangisiydi? Az önce okuduğumuz ayet. Keyif suresi 49. ayetmiş. Yani şu deftere ne oluyor? Küçük büyük bırakmamış, hepsini yazmış ayeti. Keyif 49. Öbürü? Evet. Kaf suresi kaçıncı ayet dedin? Aynı sayı. Tamam. İd yetelakkal mutelakkiyani Kaf suresinin 18. ayeti 520. sayfa 17-18. İd yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve anil şimali ka'id. Şimdi sağda ve solda iki melek oturuyor. Alıyorlar. Ma yelfidu min kavlin. Ağızdan bir söz çıkmaya görsün. İlla ledeyhi rakibun atid. Hemen onun yanında o söz için hazır bekleyen gözcüler var. Hemen alıp kayda geçiriyor. Dolayısıyla bütün bunları biz unutmuş olabiliriz ama ahirette unutulmamış olarak karşımıza çıkacaktır. Evet. Bir de İnfitar suresinde ve inne aleykum lehafizin kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Sizin üzerinizde koruyucular vardır. Değerli yazıcılar, yaptığınız her şeyi bilirler. Yaptığımızı bilir. Onlar niyetimizi bilmez. Ağzımızdan çıkan sözü bilir. İçimizde olanı bilmez. İçimizde olanı kim bilir? Allah bilir. Onun için وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَد۪يدِ. Biz kişiye şah damarından daha yakınız. Ama melekler değil. Melekler ağzımızdan çıkan sözü bilirler. Dolayısıyla bir kişinin gerçekten Müslüman olup olmadığını bilen Allah-u Teala'dır. Çünkü kalbi bilen odur. Kalbi ne peygamber bilir ne melek bilir. Ama ağızdan çıkan sözler, kişinin davranışları mümin mi kafir mi olduğunu hissettirir, anlarsınız ama %100 emin olamazsınız. Bir şey mi diyecektim? Yok. Tamam. Boşu çıkarmakta Allah kendisi yapar. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِنْ يَفَجَعَنْنَا فَبَا عَمِنْ سَوَقَدِمْنَا وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَنْنَا هَبَاءً مَنْفُورًا. Şimdi يُنَبَّعُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرٍ. O gün insan yapmış olduğu, yapmamış olduğu şeylerden dolayı haberdar edilecektir. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا. Hayır, aslında insan kendine karşı kendisi delildir. Yani insan kendinin ne mal olduğunu gayet iyi bilir. Nasrettin Hoca gibi. Biliyor musun Nasrettin Hoca'nın ne yaptı? Bilmiyoruz. Tamam. Yolda giderken, bu meşhur bir fıkradır, herkes bilir. Yolda giderken düşmüş, ah ihtiyarlık demiş. Sağa sola bakmış, hiç kimse yok demiş. Ben senin gençliğini bilmiyor muydum sanki? Başkasına karşı mazeretleri sürebilirsiniz de kendinize karşı süremezsiniz. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرًا. Kişi kendine karşı bir basirettir. Yani kendine karşı, yani kendinin ne mal olduğunu gayet iyi bilir. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرًا. Birçok özür sayıp dökse bile, sayıp döktüğü özürlerle sizi kandırabilir ama kendini kandıramaz. Sizi ikna edebilir ama kendini ikna edemez. Peki sen kendini ikna edemiyorsun, Allah-u Teala'yı nasıl ikna edeceksin? Burada Cenab-ı Hak konuyu değiştiriyor. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. Şöyle acele ederek dilini bu Kur'an'la harekete geçirme. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim inerken unutmayayım diye tekrarlıyordu. Allah-u Teala diyor ki öyle hemen dilini harekete geçirme acele ederek. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. Çünkü onun bu sana inen vahiyleri senin zihinde toparlamak ve sana okutmak bize düşer. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ. Çünkü Peygamberimiz aldıklarını tebliğ edeceği için tam olarak alması lazım. Biz sana okuduğumuz zaman, yani Cebrail aleyhisselam gelip okuduğu zaman bu okuyuşu takip et, sen dikkatle dinle. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Sonra bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama işi bize düşer. Bu Kur'an-ı Kerim'in açıklanma olayı son derece önemlidir. Zaten Süleymaniye Vakfı'nı bütün dünyada farklılaştıran da budur. Son iki haftadır anlatıyorum biliyorsunuz. Suudi Arabistan'daki ilim adamlarıyla görüşmelerimi bu akşam da ikinci bölümde bir kısmını anlatacağım. Tabii orayı bütün detaylarıyla anlatmak mümkün değil. Ben sadece kayıtlara geçsin diye böyle özet olarak anlatıyorum. Burayı farklılaştıran, burada yapılan çalışmaların geleneği tamamen değiştirecek çalışmalar olmasına rağmen hiç kimsenin karşı çıkamamasına sebep olan şey bu metottur. Şimdi insanlar bakıyor, dinlerken tahammül edemeyecek kadar kendilerinde tepki buluyorlar, çok rahatsız oluyorlar. Fakat delillerin sağlamlığını görünce de yutkunmaya başlıyorlar. Cevap veremeyecek hale geliyorlar. Sonra kendi kendilerine bir şeyler söylüyorlar. Sonra da kendi dünyalarını alt üst ediyor. Dün bir yerden bir telefon geldi. Zannedersem bir aydan fazla oldu oraya gideli. Bizi davet eden bir şahıs telefon açtı. Dedim ne oldu bak. Ya bir sabah kahvaltısına gitmiştik Mustafa Çavdar'la beraber. Yani kahvaltıda bulunan birkaç kişi işte ne kadarsa. Artçı sarsıntılar devam ediyor mu? Hem de nasıl dedi. Şimdi bir yere gittiğiniz zaman bütün zihinlerdeki bütün bilgiler alt üst oluyor. Alt üst oluyor ama size yanlış da diyemiyorlar. Deliller çok sağlam. Peki bu noktaya nasıl geldik? Bu noktaya gelmemizin sebebi Kur'an-ı Kerim'den çıkardığımız metodolojidir. Yani şimdi bizim gelenekte mesela tefsirler vardır. Tefsir alimleri onları tefsir eder. Nasıl tefsir ederler? Ya dirayet tefsiri denir. Yani kendi bilgisi ve işte düşüncesi açısından Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden. Ya da rivayet tefsiridir. Şimdiye kadar gelmiş olan tefsirleri bize nakleder. Şimdi ben hep karşılaştığım kimselere soruyorum. Diyorum ki sizin konuşmanızı bir başkasının açıklamasını ister misiniz? Mesela size sorayım. Siz bir yerde konuşma yaptınız. Sizin yaptığınız konuşmayı birisi açıklıyor bir başka yerde. Siz buna razı olur musunuz? Olur musunuz? Çünkü güvenemezsiniz. Ben başka bir şey söylerim değil mi? O başka bir şey açıklar. Ondan sonra diyorum ki peki siz kendiniz için razı olamadığınız şeyi Allah için nasıl kabul edebiliyorsunuz? Siz Allah'ın sözünü açıklama yetkisini nereden aldınız? İşin temeli bu. Bakın bu okuduğumuz ayette Allah-u Teala ne diyor? Onu açıklama bize düşer diyor. Yani inen Kur'an-ı Kerim'i açıklama bize düşer diyor. Bize düşer sözünde peygambere verilen bir yetki var mı? Yok. Yok. Peygambere verilen bir yetki yok. Şimdi ikinci bölümde anlatmayı düşünüyordum ama onu ben şimdi anlatayım. İkinci bölümde anlatacağım çok şey var. Onlardan bir kısmını zaten atlamak zorunda kalacağız. Şimdi Nahl suresinin 126. ayeti miydi? 46. ayet. sayfa. Şimdi buradaki ayet-i kerimeyi delil getiriyorlar. Ve ma arsalna min kablike illa ricalen nuhi ileyhim fes'elu ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemun. Senden önce gönderdiklerimiz vahide buldu, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerdi. Eğer bilmiyorsan ehli zikre sor. Eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Zikir kelimesinin anlamı neydi? Kur'an-ı Kerim başka? Önceki kitaplar, Tevrat, İncil, kainattan öğrenilen bilginin adı da zikir. Yani doğru bilgi de zikir. Ehli zikir de o kitapların ehli, ehli kitap dediğimiz şey. Yani senden önce gönderilenlerin tamamı erkekti. Kendilerine vahiy verilen, vahyedilen erkeklerdi. Bilmiyorsanız önceki ümmetlere sorun, Yahudilere sorun. Bir bayan peygamber var mıymış? Hristiyanlara da sorun. Bil beyyinati ve zubur. İkinci ayetin başı. O gelen peygamberleri açık belgelerle ve kitaplarla gönderdik. Ve enzelna ileyke zikre. Bu zikri de sana indirdik, yani Kur'an'ı. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ şu insanlara açıklayasın, yani Yahudisine, Hristiyanına, ehli kitabı açıklayasın, مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ kendilerine indirilmiş sonra açıklayasın diye. فَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ belki düşünürler. Şimdi bu ayeti kerimeyi alarak, işte Suudi Arabistan'da da bunu bana söylediler, birçok yerde söyleniyor. Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'e açıklama yetkisi olduğunu ortaya koymaya çalışıyorlar. Halbuki burada bağlantıları iyi kurmak lazım. Ayetin başı bir önceki ayette sıkı bağlantısı olan iki kelimeyle başlıyor. Dolayısıyla bu ayeti bir önceki ayette bağlantılı olarak anlama gereğini ortaya koyuyor. Sonra Kur'an ayetleri arasında da çelişki olmaz. Madem Allah-u Teala demiş ki Kur'an'ı açıklamak bana düşer, o zaman bu ayetleri ona göre de anlamak lazım. Zaten ayetin kendi içerisinde bir önceki ayette sıkı bağ olduğu için bu insanlara onlar için indirilmiş olanı açıklayasın. Çünkü Yahudi de Hristiyan da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmak zorunda. Kendi kitapları bunu yazıyor, bugünkü kitapları da yazıyor. Ama onlar Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak için, Yahudiler de bir Mesih beklentisi içerisindeler, Hristiyanlar da. Yahudilerin beklediği Mesih başka, Hristiyanlarınki başka. Aslında o Mesih dedikleri, inanmak zorunda oldukları Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kitaplarında kendilerinden istenen o. O gelen peygamberi beğenmemişlerdir Yahudiler. Çünkü Yahudi soyundan gelmemiş, yani İsrailoğullarından gelmemiş. Onun için inanmamışlardır. Şimdi Yahudilerin bir cep ilmi halinde yazıyor. Gelecek peygambere inanmak da imanın esaslarındandır. Bir de not düşmüş. Gelmesi gecikti ama hala bekleriz. Haşa Allah sözünde durmamış, geciktirmiş. Ben şimdi bir Yahudi'ye dedim ki çok beklersiniz. Siz gelen peygambere inanmayın, çok beklersiniz. Şimdi Hristiyanlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmamak için İsa'yı tekrar getirmeye çalışıyorlar. İsa yeniden gelecek. Halbuki İncil'i dikkatli okursanız İsa'nın gelmesi mümkün değil. Diyor ki ben gitmezsem o gelmez. Ben başka o başka değil mi? Ve bu devam ediyor tabii bu tür şeyler. Şimdi ibare tam olarak aklımda değil. Yanlış söylememek için şey yapmıyorum. Dolayısıyla onlar gelecek peygambere inanmamak için kendi hayallerinde yeni şeyler uydurmuşlardır. Ama işin en garibi Müslümanlar da bunu uyduruyor. Ya sen ne bekliyorsun kardeşim? Senin son peygamber zaten gelmiş. Hadi anladık. Yahudi Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak için onu uyduruyor. Hristiyan'a inanmamak için sana ne? Senin derdin ne kardeşim? Yok gelip de peygamberimizin ümmet olacakmış. Peygamberimizin ümmeti mi yok? Neye geliyor ki? Tenzili rütbeyle mi gelecek koskoca bir peygamber? Şimdi dolayısıyla bu ayet-i kerimelerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin de Hristiyanların da bekledikleri peygamberdir. Zaten Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayetinde şöyle diyor. 61. sayfa. وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ النَّبِيِّينَ Allah peygamberlerden kesin söz aldığı zaman her bir peygamberden bu sözü almış. Şöyle demiş. لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Size bir kitap ve hikmet veririm de. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ Sonra bir peygamber, sizinle beraber olanı tasdik eder mahiyette bir peygamber gelirse. Şimdi Kur'an-ı Kerim, Tevrat-ı İncil'i tasdik ediyor mu? O peygamberleri tasdik ediyor mu? Ediyor. Tasdik eden bir peygamber gelirse, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ Mutlaka ona inanacaksınız. وَلَتَنْصُرُنَّهُ Mutlaka yardımcı olacaksınız ona. Bunun şuurundalar. Yahudiler de, Hristiyanlar da bunun şuurundalar. Ama Muhammed Aleyhisselam'a inanmak istemedikleri için hala bekleyecekler ve böylece işi kurtardıklarını zannedecektir. Mutlaka ona inanacaksınız ve yardımcı olacaksınız. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğine göre Yahudisine de Hristiyanlara da ben geldim, işte ayetler demesi gerekmez mi? Çünkü onların inanma mecburiyeti ortaya çıkacak. Belki düşünürler diyor az önceki ayet. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Onlara indirilmiş olanları bu insanlara açıklayasın denmesinin sebebi budur. Yoksa Peygamberimizin Kur'an'ı açıklaması değil. Peki bunu da yanlış anlamayalım bakın. Burada da çok büyük bir yanlışlık oluyor. Bu sözlerden onu da yanlış anlamayalım. Şimdi onu da anlatmaya çalışacağım. Peygamberimizin hadislerini asla ve kat'a küçümseyemez, önemsiz hale getiremeyiz. Hiçbir Müslümanın buna da en küçük hakkı yok. Böyle bir olay da yok. Sakın öyle bir şey anlamayalım. Şimdi ilgili ayetler okuyacağım. Yani bu ara ince bir çizgi. Birisi aşırılık edip hadisleri yok sayıyor, öbürü aşırılık edip hadisi Kur'an'ın yerine koyuyor. Bir beyin ameliyatı gibi. Yani bıçağı biraz o tarafa kaydırırsanız adam ölür, bu tarafa kaydırırsanız gene ölür. Çok uygun bir yerden gitmesi lazım. Ne hadisleri Kur'an'ın yerine koyabilirsiniz, ne de hadisi önemsiz hale getirebilirsiniz. Peygamberimizin sünneti asla önemsiz değildir. Son derece önemlidir. Ama hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i yerine konamaz. Yani şu manada Kur'an'ın Kur'an'a tabi olmaktan çıkarılamaz. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i nasıl açıkladığında bize açıklıyor, beyan ediyor. Diyor ki Hud suresinde ...11. sure... ...222. sayfa... ...Elif Lam Ra... ...Kitabun... ...Uhkimet Ayatuhu... ...Thümme Fussilet... ...Milledun Hakimin Habir... ...Bu bir kitaptır... ...Ayetleri muhkem kılınmıştır... ...Yani sağlam... tam dengeli, her şeyi özlü bir şekilde açıklayan, belirten, ortaya koyan. Sümme fussilet, sonra açıklanmıştır o ayetler. Şimdi ayetleri muhkem kılınmış, sonra açıklanmış. Kaç tür ayet hissettiriyor size? Ayetleri muhkem kılınmış, sonra açıklanmış. Kaç çeşit ayet? Efendim? İki çeşit. Birisi muhkem olan, bir de onu açıklayanlar. Peki açıklamayı kim yapmış? Milledün hakimin habir. Hakim ve habir olan Allah tarafından yapılmıştır açıklamada. Milledün hakimin habir. Fussilet kaçıncı sayfada? 478. sayfayı açın. Sure Fussilet suresi. Burada da Allahü Teala şöyle buyuruyor. Hamim tenzilul kitab tenzilun minar rahmanir rahim. Bu Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmiş bir kitaptır. Kitabun, bu bir kitaptır ki fussilet ayatuhu, ayetleri açıklanmıştır. Kur'anen arabiyyen, Arapça bir Kur'an olarak. Li kavmin ya'lemun, bilenler topluluğu için. Şu şu kişiler için değil, bilenlerden oluşan bir topluluk için açıklanmıştır. Bir kere Arapçadır. Arapçayı iyi bilmek lazım. Ayetler arası ilişkileri gayet iyi bilmek lazım ve bir ekip çalışması lazım. Bütün bunları yaparsanız Kur'an'ın açıklamalarına ulaşırsınız. O zaman bu ne demektir? Kur'an Kur'an'ı açıklıyor ama o açtığınız zaman o açıklamayı siz bulamıyorsunuz. Herkes yapamıyor. O açıklamayı bulamıyorsunuz. Şu ayeti, şu ayette ilgilendireceksiniz, onu onunla, onunla onunla bir bilgi ortaya çıkaracak. O bilginin adı hikmet. Yani doğruya tam isabet ettirmek demek hikmet. Hedefi tutturmak demek. Hedefi tam tutturabilmek için de doğru bir yoldan gitmek lazım. Yanlış yoldan giderseniz tutturamazsınız. O doğru yol da Allah'ın gösterdiği yoldur. O zaman Arapça bilen, iyi Arapça bilen ve iyi ilim adamlarından oluşan, yani bilen insanlardan oluşan bir topluluk. O topluluğu oluşturursanız, o zaman ilgili ayetler arası ilişkiyi kurar, sonuca ulaşırsınız. Yani Kur'an'da olan ama baktığınız zaman göremediğiniz açıklamaları o zaman görürsünüz. İşte biz o açıklamaları bulduğumuzda biz devamlı öyle bir çalışma yapıyoruz Süleymaniye Vakfı'nda. Aşağı yukarı 93'ten beri öyle çalışma yapıyoruz. Başlangıçta böyle bu arkadaşlarımız gibi sürekli mesaisini vakıfta harcayacak kimseler yoktu. Sonra yavaş yavaş oluştu. İnşallah bundan sonra çok daha gelişiriz. Ama o ekip çalışmaları Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki açıklamaların bir kısmına ulaşmamızı sağladı. O açıklamalara ulaştığımız zaman Peygamberimizin sözlerini orada bulduk. Yani o ayeti, bu ayette, o ayet, o ayette, bunu, o açıklamaları ortaya çıkardığımız zaman baktık ki hadis ve sünnet orada. Tamı tamına orada. Bir kısım uydurma hadisler falan filan var. Onlar da çok rahat bir şekilde ayıklandı zaten. Bu da çok tabii bir şeydir. Ayetler arası ilişkiyi en iyi kim bilir? Peygamberimiz bilmesi gerekmez mi? Zaten hikmet bu hikmettir. Yani doğru bilgidir. Zaten Allahü Teala diyor ki لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ Size kendi içinizden bir peygamber gelmiştir. كَمَا O değil, atladım değil mi? كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ Nitekim size içinizden bir peygamber gönderdik. Kaçıncı ayetti bu Bakara? يَتُلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا Bakara 151. ayet. يَتُلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا Size ayetlerimizi okuyor. Size ayetlerimizi okuyan bir peygamber gönderdik. وَيُزَكِّيكُمْ Sizi arındırıyor. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Kitap Kur'an-ı Kerim. Hikmet de Kur'an'dan çıkardığı bilgiler. Doğru bilgiler. Peygamberimizin Kur'an'dan çıkardığı doğru bilgiler. İşte o sünnet. Sünnet Kur'an'ın içinde olan ama Kur'an olmayan. Yani Kur'an'ın açıklamalarını Peygamberimiz bize bildirmiş, onun adına biz sünnet demişiz. Aslında Kur'an'da olan, Allah'ın yaptığı açıklamalar, Allah'ın gösterdiği yoldan siz de bir ekip halinde giderseniz o açıklamalara ulaşırsınız. O açıklamalar sizin şu işinize yarar. Yaptığım acaba doğru mu değil mi diye kendinizi kontrol edersiniz. Peygamberimizin o açıklamasını buldunuz mu? Tamam, demek ki yolumuz doğruymuş. İşte Suudi Arabistan'da, Türkiye'de ve başka yerlerde bizim yapmış olduğumuz çalışmalara hiç kimse karşı çıkamıyor bundan dolayı. Önce şu ayet, sonra bu ayet, sonra o ayet. Tabi bilenlere anlatıyoruz bunu. Ondan sonra da bunları ortaya çıkardıktan sonra bakın Peygamberimiz de böyle demiş. Tamı tamına tutuyor mu deyince bakıyor. Ayete de tamı tamına uyuyor. Hadise de, sünnete de. Şimdi birçokları çok kolayca reddetmeye çalışıyor. Bunlar zaten sünneti inkar ediyor diye bize onu söyleyemiyorlar. Bunlar ayetleri ihmal ediyor diyor. Bize onu da söyleyemiyorlar. Ondan dolayı çok farklı bir çizgi ortaya çıkıyor. Demek ki sünnet hikmet imiş. Bunun doğruluğunu test etmek de bir ilim adamları topluluğuna düşen bir şeydir. Ha, bütün hikmetin tamamı sünnet değil. Biz farklı bilgilere de ulaşırız o metotla gittiğimiz zaman. O da birer hikmettir. Çünkü hikmet doğruyu yakalamaktır. O doğruyu Kur'an-ı Kerim okumadan da yakalayabilirsiniz. Yani kainatı okuyarak yakalarsınız. Ki bütün bilimlerin kaynağı orasıdır, kainattır. Kainatı okuyarak da yakalayabilirsiniz. Doğru bilgileri. Çeşitli araştırmalarla, şeylerle, yine ekip çalışmalarıyla yakalarsınız. O da hikmettir. Yani bugüne kadar insanlığın oluşturduğu ne kadar bilim varsa, onların hepsi de hikmettir. Onun için Müslüman olmak da gerekmez. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ diyor Allah. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا O men yeşâ şu demek, Allah'ın koyduğu kurallara göre çalışanlara Allah o hikmeti verir. yani gerekli çalışma, yani bilim için gereken çalışmayı yaparsan o hikmete ulaşırsın. Kime de hikmet verilmişse çok şey verilmiş demektir. Onun için ilim rütbesi en yüksek rütbedir. İşte o kainattaki bilimlerle ulaştığınız hikmetle Kur'an'daki hikmet birebir örtüşmesi gerekir. Örtüşme yoksa orada bir yanlışlık vardır. Ya ayeti yanlış anlamışsınızdır ya da o bilimsel çalışmanızda bir yanlışlık vardır. İşte bilimin tıkandığı yerde insanlığın önünü açacak olan da Kur'an-ı Kerim'dir. Ama bunlar Allah'ın koyduğu. İşte mesela kainatta ben şu kanunu keşfettim der bilim adamları. Ne demek? Kanun koymuş değil. Zaten var olan kanun araştırmayla ortaya çıkarmıştır. İşte bizim de Kur'an-ı Kerim üzerinde zaten Allah'ın yaptığı bir açıklamayı ortaya çıkarmaktır. Kanunu keşfetmek gibi bir olaydır. Kanun koymak değil. Siz Kur'an-ı Kerim'i ben açıklıyorum dediğiniz zaman kanun koymaya kalkışmış oluyorsunuz. Son derece yanlış. Ve bu yanlışlıklar bugün İslam alemini bu hale getirmiştir. Ama Kur'an'da olanı keşfediyorum derseniz, bunun da metodunu uygularsanız o zaman çok doğru olur. Oradan keşfettiğiniz diğer bütün bilimsel çalışmalarla birebir uyar. Ama siz kendiniz kanun koymaya kalkarsanız, yani Kur'an'ı kendiniz açıklamaya kalkarsanız sizin vardığınız sonuçlar hiçbir şeye uymaz. O zaman birileri kalkar ve şunu söyler haklı olarak, canım dinin bilimle ne alakası vardır? Dinin bilimle ne alakası var dendiği yerdeki din İslam dini değildir. Ama bilimle birebir örtüşen ve bilime yol gösteren, bilime önderlik eden din İslam dinidir. Zaten İslam'dan başka böyle bir din de yeryüzünde yoktur. Çünkü her birine insanlar kendi hakimiyetlerini kurmaya çalışırlar. İslam'da Allah'ın hakimiyeti vardır. Ama Allah'ın hakimiyeti yerine bilerek ya da bilmeyerek kendi hakimiyetlerini kurarak bugüne kadar İslami bilimleri geliştirmiş çok insanlar var. İşte bunların hatalarını düzeltmek bize düşüyor. Hamdolsun Süleymaniye Vakfı'nın farkı da o. Ondan dolayı da her yerde derhal anlaşılıyor. Zaten son zamanlarda da ciddi ciddi fark edilmeye başlandı. Vakfımızın yaptığı çalışmalar, epeyce de uzattık. Neyse, o ikinci bölümde anlatacaklarımın bir kısmını şimdi anlatmış oldum. Biraz sonra tekrar toplaşırız. Şöyle 8'i 10 geçe bir ara vermiş olalım şimdi.